وقال الذين اكفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم دی آیت کې الله تعالی بل زجر بیانې په انکار د قران کریم باندې د قران نه ولي انکار کوي وقال الذين كفروا واي كافرن لن نؤمن بهذا القران هچري ایمان نه راوړو موږ پر قران کریم باندې قران کریم باندې ایمان نه راوړو یعنی د قران کریم نه انکار کوي نن سبا هم ډیر ځان ته وای مسلمانان او حقیقت کې کافر دي د قران نظام او د قران کریم آیین دا قرآن کریم قانون غنمنی ولا بالذی بین یدیه او نه په کتابونو چې ردی نه مخ کړي په دې قرآن منیم زمونږ ایمان نشته لري نو ردی نه چې مخ کې الله تعالی کوم کتابونه را لګړې دي په هغه منیم زمونږ ایمان نشته لري کافران دا خبره کوي الله تعالی هغه ته تخفیف اخروی بیانې د قیامت تیر او الله تعالی بیانې په براءت د الیه او باطل او باندې پدې کوپر کې پدې بي دي نه کې چې دیو د چا خبره منلې ده نو قیامت کې باندې یو بل نبی برائت کړي یو بل نو بایکاټ کړي ولاو تراو کوینی ته لیدون کې اج ظالمون کله چې ظالمان موقوفون عند ربهم و درول شي د خپل رب په خوا کې ظالمان به رب په خوا کې و درول شي د دې کې په عبارت کې تقدیر نه ولاو ترا دا لو چره دا شرطیه ده جزاره دې لپاره هدف ده کوی نیتا ایلی دن که اکل چی ظالمان او در ولیشی دخ پدر رب پخوا کی لرائی تا امرن پزیعا نو تا دیر زیاد ناشنا حالات بتا بیاوینی دیر دا حیبت او دیر ناشنا حالات بتا بیاوینی اغا حالات بسنگی اس داغی تفصیل داده یرجع بعضهم الی بعضن القول ورگرزی با بازر دیونا الی بعضن باز نور تا لقول جوابونا و سیدا تفصیل لی یقول الذین دا اوس تفصیل دے دیر جعو دپارا یو بل تبا جوابونا وگردائیں اغا سنگ دی یقول الذین استضعفو او بو ایا کسان چی اغا کمزور گنا لے شویو للذین استکبرو ایا کسانو تجاغو لیو کڑیو دا حق دا ملون دے زاندوی گنا لیو دا دین مراد اغا مطبوعین تی مراد دی دا بدتیانو مطبوعین دا مشرکانو مطبوعین او دا جمهوریانو مطبوعین دا کمزوری انتخابات والا پاوجیان و پولیس دا وای خپل مشرانو ته لولا انتم لکنا مؤمنین کچری تاسو نه وینم مونږه مؤمنان وې خدا تاسو مونږه منه کړیو جمهوریان مشران تاسو په مونږه سرات تلای نور دی وجر مونږه بی دین شو دا کرنلان می جران ک تاسو نه وې دا پولیس او پاوجیان وای چې مونږه مؤمنان وې خدا تاسو مونږه را شکار کړ تاسو مونږه بی دینای باندې اخته کړیو قال الذين استكبروا او ويتا کسان چغیلو کړی دا للذین استوزوی پوا کسانو ته جګه کمزوری کړل شی او نحنو صددناکم عن الهدى آیا من کړی وای آیا مونږه من کړی وای تاسو عن الهدى د هدایت نه بعد از جاکم رسو دغه چراغله او تاسو ته بلکن تم مجرمین بلکې تاسو خپل مجرمان وای دا خارخ په تاسو کې بخپل او ولی و تاسو باندې خو مونږه څه زور نه کړی د الله تعالی کتاب ته بیانې ده زما خبره به نه منل کړه ولی تاسو سیمه څه ډنګره غستې دا پولیس او پوجان چې په خپل برد کېږي نو به دې پسې اوسو کور ته نه راغلی چې زور یې پکړی چې راشه نحنو صددناکم عن الهدى آیا مونږه منه کړی وای تاسو د هدایت نه وعده جاکم کله چې راغی تاسو دغه هدایت بل کنتم مجرمین بلکې تاسو په خپله مجرمان وای تاسو په خپله مجرمان وای تاسو بې دلیله په مونږ پسې را روان وای دا شوله یرجع بعضهم الی بعض القول یو بل ته جوابونه ورګرځئ وقال الذين استضعفوا داو سغدویم خبره شوله دویم ځل باندې خبره د مستضعفین او وبو یا کسان چې کمزور کړل شویو للذین استكبروا کسانو ته چاغلی یو کړی و سبو ته وی بل مکر الليل والنهار استامروننا بل مکر الليل بلکې من کړی مونږ لغه د حق نه مکر الليل دا وستا سور شپې او نهار د ورځې استامروننا کله وی تاسو مونږ د بیانونه کول انک پر بالله چې کوبر کوم په الله تعالی باندې ونجعل له اندادا او جوړ کوم د الله تعالی لپاره شریکان دا کشران بوتوي دا مستضعفین فوجان او پولیس وغیرہ انتخابات والا دا کشران بوتوي خطه ستاله ورځ شپنه وخته په ما پس را روان وي چې راځه سبانه بل سبا انتخابات دی وټونه او مال را کوي مال ور را کوي نو ورځ شپه تاسو بیان نو ورځ شپه تاسو خبرې وي نو په دا خاطر باندې هر کله چې ستاسو ورځ او شپه بیانونه او داغي تقریرونه نو مونږ گمراه شونو بل مکر الليل بلکې من کړی مونږ لره د هدایت نه من کړی مونږ لره د حق نه مکر الليل دعوت ستاسو شپه او نهارې دورځي تفسیر ماوردی دغه معنی کړی بل مکرهم فی الليل والنهار اصل سره د شپې او د ورځې مکرونه ستاسو چلونه ستاسو بیانونه استامرونه ناکله چې تاسو بیان کوم ته انک پر بالله چې کوبر کوم پر الله تعالی باندې ونه جعل له اندادا او جوړ کوم د الله تعالی لپاره شریکان نو دا اوټونه چې څوک چل ورکی دای د الله تعالی سره شریکان کړي په قانون کې په نظام جوړول کی نو ستاسو بر ورځې د شپې په مونږ تر روان وي او دا خبره هم کوله اے کرنلانو می جرانو تاس پراتلی ورځ او شپه ساسو لپاره نه و ایسای والا چې راځي پلانې دې کې چاپه لګو او مونږ ته هم بیانونه وکړله او خبره هم راته وکړله چې دا انډیا والا دي او دا پلانې دي او دا پلانې دي راځي چاپه پیو لګو خو دا ورځ د شپې خو به تاسو سره روان وي راته و اثر الندامه تو ښکاره وکړي په ایمانتیا خپل رم لم مراول عذاب کړی چې ویني دی عذاب لره کله چې عذاب ویني نو بیا وخت په ایمانتیا ښکاره کی بس هر یو وخت پیمانه شي هر یو وخت پیمانه شي بیا مشران به پدی باندې پیمانه شي چې مونږه دیو ته دعوت ورکړو د بی دیني او کشران به پدی باندې پیمانه شي چې مونږه دیو خبره منلی و خو لیکن به دلیل هم خبره منلی و بس پدی باندې به پیمانه شي او پیمانتیا به راښکاره کی اثر رو مخ کې تاسو ته ما ویلی دا د ازدادونه دی یعنی پټه وکړي خو پیمانتیا راښکاره وکړي خو پیمانتیا لره خو مخکې تاسو ته ما د هغې ذکر کړی و خپیمانتیا به کله پټی کله چې دا دیو عذاب نه وي لیدلی او کله چې دیو عذاب ویني نو بیا به خپیمانتیا ښکاره کړي نو دې ځای کې خو لما راول عذاب سره ذکر شوی دی د دې وجې نه دغه ترجمه مې وکړله و اثر الندامت ښکاره به کړي خپیمانتیا لما راول عذاب کله چې ویني دیو عذاب لره و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا و جعلنا الاغلال او وا بچ اومنګ توقونه فی اعناق الذین کفروا پس ټون د کاپیرانو کې اغلال بو توچولې شي اغلال د کاپیرانو سټونو تبا توقونه واچولې شي هر جو ځونه الا ما کان یعملون بدله ون شو ور کېدل دیو تما ګردا غامرون شي دیو کول دیو چې کوم اعمال کول داغي پوره بدله بو ته ملاوي شي په دنیا کې د مسلمانانو په لاسونو کې نو مسلمانانو پخپو کې ولچکی او دغه سي بیړیا چولی زیرونه چولی الله تعالی بر دیو سټونه ته توقونه واچي و ما ارسلنا فی قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون زجر دې په انکار د رسالت باندې کمی علاقه دې چې الله تعالی یو پیغمبر لګل دې په علاقه کې او حق پرست الله تعالی دین بیان کې نو داغه بدمست خلق داغی بدماشان داغی ملکانان و خانان اغی اول د حق خلاف کړی دی او د حق خبره نه منلی داغی نه انکار کړی دی و ما ارسلنا فی قریه او نه لګلې مونږه په هیڅ یو کلی کې په هیڅ یو علاقه او خار کې من نذیر یرا ور کون کې الا قال مترفوها مگر او بویل بدمست خلکو داغی بدماشان او مالداران خلکو انا بما ارسلتم به کافرون یقینا مونږه په هغه څه باندې تاسو را لګلې شوې په هغې باندې کافرون انکار کوونکي یو بس هغې به انکار وک مترفوها هغه چاته وایي چې سرمایه داري او په هر وخت کې د سرمایې او د مال په نشه کې د دنیا پرستۍ په نشه کې هغه مسي او په هغې کې مشغولی نو هغې به دا وایي چې انا بما ارسلتم به کافرون یقینا مونږه په هغه څیز کې چې تاسو پرې را لګلې شوې کافرون انکار کوونکي یو مونږ د هغې نه انکار کوو وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وقالوا او دیو بویل دغه غټانو خلکو نحن اکثر اموالا مونږ ډیر مالونه والی او اولاد او اولاد والی په دې آیات کې دلیل د منکرینو ذکر کی د حق نه خلاف ولې کوي وایي که چرته مونږ په حق باندې نه وي الله تعالی مونږ له بیا د اولاد دومره ودې راکو الله تعالی را د مالونه ودې راکول وما نحن بمعذبين او نه مونږ عذاب راکړلې شوی مونږ ته عذاب نه راکړلې کیږي دا مونږ په حق باندې ځکه یو چې الله تعالی مونږ ته دومره مال راکړی دی الله تعالی را ته دومره جیداد راکړی دی نو دا دلیل دی په حقانیت دغې باندې قل ورته وایه پیغمبر ان ربي یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر دې آیت کې الله تعالی دغې جواب کوي حاصل ده جواب دا دی چې چا ته دنیا ورکول او چا ته نه ورکول، دا دنیا ورکول دا دلیل د حقانیت نشي کېدلی، بلکې چا ته الله تعالی ډیر روزي ورکی چا ته الله تعالی لږ ورکی، نو مقصد په دې کې امتحان دی، دا دلیل د حقانیت نشي کېدلی. قل ورته وایه پیغمبره، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، یقینا زما رب پر هغه کې رزق چاله چې وغواړي مینه ویقدر او تنګی چاله چې وغواړي، نو مقصد په دې کې امتحان د الله تعالی دی، دا دلیل د حقانیت نه دی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیات د خلکو نه نه پوهیږي، په دې باندې نه پوهیږي چې دا د الله تعالی امتحان دی، بلکې هغه دلیل د حقانیت ګرځي چې زیاته دنیا ماته ذکر کړلی شوی دی چې زه په حق باندې، الله تعالی ډیر خلک په دې باندې نه پوهیږي.